Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Yeni hafta yeni şans. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Oktay Demirci ile günün gazetelerine bakıyoruz. Alkışlar. Çok teşekkür ederim. Günaydın. Yani stüdyoda hem teknik masada oturuyorum hem de stüdyo şefi gibi. Hakikaten. Alkış mı girecek? Tezahürat mı girecek? Bunları şey yapıyor. Üstelik sadece stüdyo şefi gibi değil, bir yandan da bir bilgisayar kıvraklığıyla efekti de veriyorsunuz aynı anda. Evet, hakikaten öyleyim yani. Gerçekten tebrik ederim. Pastırma sıcakları dedik, pastırma sıcağı hiç de öyle bir sıcak göremedik. Gene bir güneş vardı ya, hiç sesimizi çıkarmayalım yani. Ne bileyim, bu mu ya pastırma sıcakları? Ben daha böyle kuvvetli bir sıcak bekliyordum. Bir sıcak dalgası bekliyordum ama tabii canım, olmadı. Evet. Yine de yetti gerçi cumartesi pazarda. Böyle bir beklenti yüksek olunca yine bir üzüldük, yine buz gibi bir hava var dışarıda. Biz o sıcakların bir kısmını çocuk tiyatrosunda geçirdik. Hadi ya. Hı-hı. Sevdi mi Ali? Ali sevdi de işte... Böyle bir kamyonun boşaltılmasını seyretseydi onu da severdi yani. Çünkü çocuk böyle hakikaten şey, sevgiyle yaklaşıyor. Bizim böyle ona ilgi göstermemiz yetiyor yani. Bak ne güzel kamyonu boşaltıyorlar değil mi? Sevdin mi? Evet sevdim derdi yani. Öyle konuşabiliyor musun çocuk tiyatrosunda? Öyle şey çocuk arasında, tiyatrosunda eser çok sırasında. Rahat konuşuluyor. Hele yani eser de müsaitse. Hadi ya. Yani çok konuşma varsa rahat rahat konuşuluyor. Yani öyle kritiğini yapabildiniz yani eseri, oyunu. Tabii. Yani bütün tiyatro yaptı. Aa, tavşan tavşan tavşan diye. Ha, bu tip yorum var. Anladım. Kaçıncı tiyatrosu? İlk tiyatrosuydu. Hadi ya. Daha önce ben hayvanat bahçesine gitmişsiniz. Hayvanat bahçesine gittik. Bir dahakine yine hayvanat bahçesine gideceğiz. İlk oyunu olduğu için büyük ihtimalle şey. Tabii şefkatle yaklaşıyordur şimdi o. Her o şefkatle şeye. Yaklaşıyor. Ya zaten şey çok komik ya. Ne derler, o sırf onun için bir çocuk oyununa gitmek lazım yani. Ne? Işıkların kapanma anı. Böyle bir salon düşün. He. Boş gibi görünüyor biraz böyle eğilerek baktığın zaman. Bütün koltuklarda paltolar katlanıyor falan, onun üstüne çocuklar oturtuluyor. Ondan sonra ona rağmen kafalar çıkmıyor. Oyunumuz başlamak üzeredir diye böyle ışıklar bir kapı diye bir bağırışma. Ama tabii o bağırışmayı oyun sırasında da anne babalar yapıyor. Sessiz sessiz içlerinden bağırıyorlar. Ha, anladım. Geçmiş olsun. Tebrik ederim. Çok teşekkür size ederim. Size geçmiş olsun. Aylin Hanım'a tebrik ederim. İlk tiyatro eserini izlediği için. Bir şeyi görünce insan bu kadar sevinir mi ya? Ne? Pamuk şey, kırmızı başlıklı kızın babaannesini görünce insan sevinir mi bu kadar hayatında? Ben kendimden bahsediyorum yani. Niye? O babaanne gördü. Tamam bitiyor. Babaanne görününce rahatlıyorsun. Aa, çok güzelmiş. Ben de merak ettim yalnız şimdi bak babaanneyi. Bir daha gidelim istersen. Hiç vücuda gelmiş bir babaanne görmedim ben kırmızı başlıklı kızdaki. Onu benim bir götürebilir misiniz? Tabii ya, ben senin karma zaten bundan sonra hatası olana oyuna götüreceğim. Şurada otur, 40 dakika sonra gelip alıyorum seni diye. Aa, yok, beraberiz demek isterim ben. Bir tarafımda Bürgi, bir tarafımda sen. Şimdi böyle şöyle bir şey. Beni götürmenizi. Bak palto falan da istemem altıma. Yani, öyle bir şey yok yani. Bir defa ben. Olacak bir şey hayatında. Nasıl? Yani şöyle diyeyim. Sen bir daha sünnet olmak ister misin? Onun gibi düşün. Anladım. Kazayla olan bir şey olursa ikinci sefer olabiliyor. Küçük mucize mi? Küçük bir mucize mi? O oyuna gideceğiz şimdi. Önümüzdeki haftalarda. Yine Ali'ne. Hiç ders almamış gibi. Yalnız çok kayırıyorsunuz bana karşılık Anil'i. Evet hakikaten sen biraz şey olmuş. Biraz alındım. Daha ya yeni istedim beni götürün diye. Yok ben seninle gitmem. Ali'nin ikinci oyunu. Ben de geleceğim o zaman. Hangi gün gideceksiniz? Bir ayarlayalım, biletleri sana da alalım. Tamam bana da alalım. Biletler ucuz zaten. Tek tesellim buydu. Artık orası sizi ilgilendirir canım, bilemiyorum. 2 milyon ya canım, yani insan hala tiyatroya gidemiyoruz falan diyorsa bu otomatik bahane yani. Tiyatrolar şimdi hani böyle televizyonda şey oluyor ya, tiyatro sinemaya gidiyor. Yani bu hayat pahalılığında falan diye. Öyle bir şey yok. Ortada da. Devlet tiyatroları da galiba şey değil mi? Devlet tiyatrosu mu sizin gittiniz? Özel tiyatro mu? Devlet tiyatrosu canım. Devlet tiyatrosu. Diğer oyunlar da o kadar pahalı değil de yer bulunamıyor diye bir problem var. Öyle bir durum var. Da var evet. Bunda da yani salon 14... boş gibi görünüyordu ama hep o küçük koltuklar doluydu yani. Tabii canım 14 gün önceden şey açıl biletler açılır açılmaz bir yandan herkes tiyatro aşkıyla bilet aldığı için. Şimdi tiyatroya gelinceye kadar ilk başta bir ısınmamız lazım. Buyurun. Doğalgazı biliyorsun %22 buçukluk bir zam geldi. Ya %22 buçukluk zamdan bahsediyoruz da toplamda bir yılda %80 civarında zam gelmiş. Evet. Öyle bir durum da var. Biz aidatlı apartman sisteminde olduğumuzdan birebir yansımıyor şey de. Yansıyacak zaman içerisinde. Zaman içinde yansıyacak. Aslında şeyler rahat ediyorlar. Mesela ben arabaya hep 150'lik benzin alıyorum. Hı. Benzinin zamlanmasını çok etkilenmiyorum diyorsun. Fark etmiyorum gibi bir durum var. Bir aldatmaca da. İnsanlar da şey yapabilir ne kadar gaz alıyorlar evine o kadar almaya devam edip sonra birkaç gün ama üşüyerek o üşüdükleri dönem içinde de bu kadar zam olur ya bunu falan diye sinirlerini o üşüdükleri dönemde çıkarabilirler. Valla şimdiden insanlar önlemini almaya başlamış çünkü soba satışlarında bir artış var. Geçen yıla oranla %50 daha fazla soba satılmış Ankara'da. Böyle bir şey böyle bir bu şey doğalgazda herhalde. Şimdi ben öyle birim fiyatlarını falan bilmiyorum da bir zamanlar doğalgaz hakikaten çok ucuzdu galiba değil mi? Tabii canım otobüsler yani, falan vardı doğalgazda çalışan ya öyle düşün. Yani en mantıklı en güzel ısınma biçimi doğalgazdı. Evet. Bir zaman da taksiler için öyle bir şey vardı. LPG'ye geçtikleri zaman çok ucuzluyordu çok fark ediyordu falan ondan sonra öyle bir fark kalmadı. Doğalgazda aynı duruma geldi yani o sobayı alan adam da yarın öbür gün odun derdine de düşecek. Yani bir de şimdi sizin evde soba sistemi duruyor mu? Hayır. Yani soba alınca şey yapabiliyor musun? Onu kurabiliyor musun hemen? Öyle bir şey yok değil mi? Yok canım öyle kolay bir şey değil. Elektrikli sobalardan falan bahsediliyor galiba. Bir temiz temiz şöyle havayı kirletmeden ısınma şansı vardı. Onu da biraz pahalı yapmaya karar verdiler. Biraz da havası kirlendi Ankara'nın acaba ondan mı ya? Kömür mü kullanıyor insanlar? Ben bu son dönemde bir fark ediyorum Ankara'nın havası kirlendiğini ya. Dur bakalım. Bir de bu kömürlü sobalar bu arada. Soba şey artışı. Evet. Olanlar. %50 artış olan satışında. Kürşat Düzben'den bir açıklama var. Onu da söyleyelim bu konuyla ilgili. Birazcık dişimizi sıkalım. Çünkü Kürşat Düzben demiş ki petrol biliyorsun petrol fiyatları geriledi. Evet. Daha doğrusu petrol fiyatları arttı. Petrol fiyatlarının artışının doğalgaza yansıması olacak. Doğalgaz fiyatları düşecek. Ama biz bu etkilenmeden 4 ay sonra faydalanacağız. Kış geçtikten sonra. Yani. Yazın bu kadar sıkıntı olmayacak doğalgazdaki artıştan diyor. Ya, öyle bir şey. 4 ay eğer bir dişimizi sıkarsak doğalgaz yakmasak ne yakacağız bilmiyorum artık onu. Bak şimdi bizim evdeki şeyler ne derler ocaklar doğalgazlıydı. Bunun aylık gelen şey haberi artıyordu. He. Ne derler faturamız. He. Yani şey tabii ki öyle hani 200 milyonluk gaz alan ailelerden olmadığımız için bizim aylık doğalgaz masrafımız 6-7 TL falan. Ama eskiden 3 falandı bu. Şimdi 6-7'ye çıktı. Ben bunu şeye bağlıyordum. Aa, ne güzel evde yemek pişiriyoruz artık. Bunun etkisini faturalarda görüyoruz diye düşünüyordum da. Alakası yok. Ne kadar yakıyorsak o kadar yakıyoruz ama daha çok ödüyoruz. Hiç alakası yok yemekte falan. Sen yine yemek yapılıp yapılmadığını eve bakarak karar ver. Oradan anlayalım. Tamam. Doğalgaz faturasına değil. Emniyet Genel Müdürlüğü bir araştırma yaptı. Evet. 699 otomobil sürücüsüyle ki... Seninle benimle konuşmadı. Seninle konuşuldu mu? Konuşmadılar. Hayır. Konuşulmadı. Otomobil sürücüsüyle cep telefonu kullanmak ve kaza riski konulu bir araştırma yaptı. Ve artık ispatlanmış. Cep telefonu konuşurken trafikte kaza yapma riski çok daha yüksek. Hatta şöyle de bir enteresan bir şey var. Hani bunu herkes biliyordu zaten cep telefonu konuşurken kaza yapma dikkatini dağıldığını falan filan ama sadece numara çevirirken ya da konuşurken değil. Mesela telefon beklerken, mesela birinden telefon bekliyorsun. İşte ondan sonra görüşme bittikten sonra telefonu kapatıyorsun, yanına koyuyorsun. Kafan tır tır tır tır o konuşmaya çalışıyor. Cep telefonunun şöyle çok net sürüşü engelleyen tarafları var. Mesela araba kullanırken cebindeyse telefon. Cep telefonu çaldığı zaman bir elinde onu cebinden çıkarmaya çalışıyorsun. O hakikaten sürüşü etkileyen bir şey. Konuşma öncesi. Bir elinde telefon varken konuşurken vites mi değiştireceksin o elinde direksiyonu mu tutacak? Bir elin kalıyor yani. O sağ elinle telefonu tuttuğunu düşün. Evet. Sol el onu çaprazdan vites değiştirmeye çalışıyorsun falan. Tamam bunu direksiyonu etkiliyor da. Tutacaksın falan. Telefonla konuştuğun anın yani daha doğrusu zihinsel şey trafiği etkiliyor diyorsa, o zaman araççılarda sadece tek kişi olması lazım ya. Yandaki de konuşturur seni veya... Var öyle bir şey, eski otobüslerde hatırlamıyor musun? Şoförle konuşmayınız. Ya şoförle konuşmuyorsun da niye o zaman trafikte başka şoförler arkadaşlarıyla sohbet ediyorlar, müzik açıyorlar, kanal değiştiriyorlar falan ama otobüs şoförleri yalnızlığa terk ediliyor böyle. Başka şoförlerin de öyle şey yapmaması. Sen kime özeniyorsun? Trafikte gördüğün diğer sosyal, araba içinde sosyalleşen. Ben böyle bazen görüyorum. İki kişi falan aralarında konuşuyorlar. Şakalaşıyorlar falan. Şakalaşmaya da gerek yok. Yani hayatın içinden ufak tefek şeyleri paylaşıyorlar. Bana çok güzel geliyor yani. Ya sen çok yalnız bir kaldın. Bir de yani değil. Kafası bozuluyor adamın telefonla konuştuktan sonra, o yüzden kullanmasın demek de, kafası bozuk bir şekilde evden çıkıp arabaya binen adam da var yani. Kafa tırtır çalışacaksa çalışacak. Vallahi tırtır çalışıyormuş. Bak görüşme bittikten sonraki 5 dakika içerisinde kaza olasılığı hiç görüşme yapmayan bir sürücüye göre 5 kat daha fazla. Görüşme bittikten sonra telefonu kapatıyorsun, yanına koyuyorsun, tır tır tır tır tır. Hiçbir şey düşünmemen o lazım. O zaman bir tane şerit yapsınlar yollara. Telefon şeridi diyor. Mesela sen yoldasın, telefonu tamam. Çaldı, hemen böyle sağa çekeceksin telefon şeridinde, oradan gideceksin. İşte yolda 50 kilometre ise orada 30 da gidiliyor mesela. Sollama yok, bir şey yok. Telefon görüşmesi sırasında oradan gideceksin. Ondan sonra görüşmen bitecek. Bir süre daha devam edeceksin. Kafanı rahatlatacaksın. O bana böyle dedi, şunu demek istiyordu falan herhalde deyip netleştirip tekrar döneceksin. Aslında güzel bir yöntem bak ya. Ama o zaman da Duble yola ağırlık vermek lazım. Duble yollar evet, ağırlıklı hale gelmesi lazım. Öyle her yolumuz maalesef o kadar geniş değil. Ne oldu şimdi, yasak mı tamamen? Yani telefonları tamamen mi yasaklayacaklar? Zaten yasak, bunu bir araştırma şeyine oturtmuşlar. Zeminine oturtmuşlar. Daha mantıklı bir şekilde şöyle rakamlarla konuşuyoruz demek için. Tabii canım. Yani bundan sonra nereden belli, beni etkilemiyor ki falan filan gibi bir savunma olursa. Tak, Emniyet Genel Müdürlüğü bu araştırmayı, Trafik Hizmetleri Başkanlığı bu araştırmayı böyle önüne çıkaracak. Peki sürücüm. Şimdi şöyle bir şey var, yani bunun hepsini yasak, ayrı ayrı yasaklarla mı oturtacaklar trafikte? Mesela ne tip bir şey yani? Trafikte bamya ayıklamak yasak mı? Sürücüysen mi? Hı hı. Sürücüysen yasak tabii. Var mı öyle bir kanun? Yani mesela işte polise yaklaşıyoruz, ben telefonu indireyim falan diyen adamı duydum da ben bamyayı kaldırayım falan diye. Ya şimdi bamya trafik kanununda var mı öyle bamya ayıklamak diye? Yani o tip bir şey var mı bilmiyorum ama bamya ayıklamak mesela zevkli bir şey değil ya. Evet. Yani herhalde o yüzden serbesttir mi diyorsun? Tabii serbesttir. Yani sen zevkli şeylerden örnek ver. Zevkli şey deyince de aklımıza herhalde birkaç bir şey geliyor. Zevkli şey olarak nar. Yok, o tip bir şey değil Egeciğim. Yani zevkli bir şey derken hani mesela yani yemesi zevkli değil. Takı tasarım mı? Yani o böyle teli eğip bükme, boncukları geçirme. He. Yani o tip bir şey dedi. O da tabii zevkli bir şey o da. Sen geçirmeli şeyler değil mi diyorsun? Başka yani, türlü bir şey. Aslında yani o tip şeyler de geçirmeli şeyler de olabilir de yani tam yani hani yemek falan değil yani benim söylediğim de. Yani aslında zevkli yemek şeyler. Gibi de bir şey de. Yani yasak olsun. Yani o zaman yasak. Otomobil kullanmanın keyfini sürsünler diyorsun. Tabii canım, otomobil kullanmalı keyif sürü. Ha, bamya ayıklanacaksa güzel otostopçu alınsın arabaya. Bir taraftan ama sohbet de edemiyorsun şimdi bak. Mesela karşılıklı oturmuş fasulye ayıklayan iki kadın düşün. Sohbet işin, ederler. Sohbet ederler de işte şoförün konuşması yasaksa. Ha. O zaman onun da tadı çıkmıyor. Yandaki abire bütün fasulyeyi kendisi ayıklayacak. Şoför ne sohbete katılacak, ne iki tane kıracak orada. Şoförün konuşması yasak değil canım. Şoförle konuşulması yasak. Şoför istediği an yorum yapabilir konuşulan şey üzerinde. Yani şöyle düşün. Bamya ayıklattıracaksan. Evet. Mesela bence Ankara'da en güvenli otostopçu alınabilecek yer ODTÜ. Tamam. Mesela hiç ODTÜ'den geçmiyor yolu ama gelsin ODTÜ'den alsın iki kişiyi. Onlar ayıklarken. Onlar ayıklarken kendi aralarında konuşurken üzerine esprileri şakaları da şoför yapar. İstediği yorumu da yapar. Çünkü şoförle konuşulması yasak. Orada şoföre yönelik bir uyarı yok ki. Radyo falan da açılmasın. Diyorsun radyoda falan bizi dinlemelerine gerek yok. Onun yerine bir kilo taze fasulye, iki tane de otostopçu alsınlar. Onların konuşmasını dinlesin diyorsun. Hayır, bamya demiştim de. Yani fasulye de olabilir. Radyoyu tabii bak hiç düşünmedim. Radyo senelerdir arabalarda bu yüzden olabilir. Otostopçu kullanılmasın ve gidilecek yere daha kısa zamanda ulaşılsın diye. Ya biz de programda fasulye ayıklar gibi konuşuyoruz o zaman. Mesela şu anda sen fasulyeyi mikrofona sürtüyorsun yani. Dijital fasulye sesi. Bir reklamlarla coşalım. Konuyu tamam. Daha derinlerse tartışacağız. Şu otostopçu konusuna da bir girelim ya. Benim dün çok moralim bozuldu. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 8.40. Oktay Bey'im buyursunlar. Çok teşekkür ederim. Bu otostopçu konusuna döneceğiz tekrar ama şimdi şu haberlere bir bakalım. Gündem konularına bakalım. Perşembe günü Brüksel'de bir toplantı var. Önemli bir toplantı. Bizim yayınımız var, gidemeyiz. Perşembe gündüz. Olsun canım. Yani git gel, gene yetişemeyiz. Tabii canım. Zaten gece yarısına kadar falan sürmesi bekleniyor. Sabah 10'a kadar yayınımız var. Gece yayınımız. Ertesi gün de yayın var. Yorgun oluruz. Gidemeyeceğiz biz maalesef. Politikacılar, bilim adamları. Ama sıkıcıymış zaten. Hayvan hakları savunucuları Perşembe günü Brüksel'de bir araya geliyor. Bu üç grubu bir araya getiren nedir? Ne olabilir? Deneylerde kullanılan hayvanlar mı? Bravo. Hadi canım. Bravo. Artık deneylerde maymunlar üzerinde yapılan deneyler yapılmasın demişler. Maymunlar kullanılmasın daha doğrusu. Bunu deneyler. Herhalde politikacılar dememiştir. Avrupa Birliği. Hayvan haklarını savunanlar demiştir. Tabii canım. Politikacılardan da vardır. Vardır politikacılardan da şey yapan. Maymun oyları çok etkili olmuyordur seçimlerde de ondan yani. Ama maymun sever oylarını da göz önüne alan oyları, doğru. Bir takım politikacılar olabilir. İkiye bölünmüş olabilir. Bilim adamları da kendi aralarında ikiye bölünmüş. Bilim adamları da şey mi diyor? Sen diyorsun maymun kullan, o diyor fare kullan. Ben de kullanayım kardeşim diye. Aynen öyle. Aynen öyle. Hayvan hakkı savunucuları o zaman başka teknikler önersin bize. Başka metotlar bulsun bize diye bir bilim adamı da sinirlenmiş. Daha bir toplantı olmadan sinirlenen bilim adamı. Avrupa Birliği'ne eğer bu toplantıdan çıkacak karar efendim tekrar giderse, resmileşirse Avrupa Birliği'nde bundan sonra maymunlar yasaklanacak. Yasaklanacak. Daha doğrusu deneylerde kullanılması yasaklanacak. Buna göre herkes önlemini alsın. Zaten ama Türkiye'de şeyde maymun kullanılmıyor herhalde değil mi deneylerde? Bilmiyorum yani. Hayvanat bahçesini bir deney olarak düşünmemek lazım. Şimdi şöyle bir durum da var. Hakikaten de üstüne uzun uzun konuşmaları lazım. Perşembe günü konuşulacaktır zaten. Biz yayında 2 dakika konuşacağız belki de. Hani böyle insan hayatını tamamen etkileyecek, devrim yaratacak böyle bir ilaç, ne bileyim işte kanserle ilgili bir gelişme için, AIDS'le ilgili bir gelişme için ilaçlarda kullanılmıyor maymunlar da. Daha çok böyle yok efendim kremler, bilmem ne, kozmetik malzemeler falan filan, onlar da kullanılıyor. Şimdi buna yani Ar-Ge çalışmalarında, daha doğrusu böyle kozmetik şeylerin Ar-Ge çalışmasında kullanılıyor. Belki ona sinir oluyorlardır. Oradan şeyler der. Yani onun için en önemli şey güzel görünmek. Yani bunu başka bir hastalıktan ayırmanın imkanı yok falan gibi böyle bir tartışma olacak herhalde. Büyük ihtimalle bakalım Perşembe günü uzun uzun neyi tartışacaklarsa artık hakikaten. Hangi deneylerde kullanıldı falan, onlar herhalde konuşulacak. Şu mesela sinekler, bugüne kadar şu deney kullanıldı diye. Sinekler üstünde olsaydı araştırma, sivrisinekler. Yani hiç sevmediğim bir böcek yani. Hayvan hakları savunucuları sineklerin haklarını da savunuyor mu? Belki savunmuyordur herhalde. Kara kurbağaları ne yiyecek falan diyerek şey yaparlar da. Kara kurbağaların haklarını da savunan yok diye biliyorum ben. Yok mu? Yok. O yüzden zincirde çatır çatır kurbağa kullanılıyor deneyler. Tabii canım, o zincirde, besin zincirinde büyük ihtimalle daha üst sıralardaki bir hayvandan başlanıyordur. Maymunla başlayıp belki 30 yıl sonra kara kaplumbağalarına mı gelecek? Belki evrim ya, tam kurbağalar tersine. Ben böyle pis hayvanları, kimsenin hoşuna gitmeyen hayvanların kullanılmasında zarar yokmuş gibi geliyor bana. Meyve sinek. Sivri sinek. Kara sinek. Hamam böceği. Kara sinek deney insanları için, bilim insanları için gizli işsiz. Hadi canım. Tabii canım. Hiçbir işe yaramıyor deneylerde. Sadece kendi kara sineğin özelliklerini ortaya çıkarmak için kara sinekler üzerinde araştırma yapılıyor. Başka ne verilebilir? Meyve sinekleri bile farklı mesela. Onları bile bir şey. O yüzden yani o hayvan hakları savunucularından bir öğrenmek lazım. Hangi hayvanların haklarını savunuyorsunuz diye. O bir şey. Güzel hayvan. Mesela tavşan. Bir enteresan haber. Genelde çok konuşmadığımız Deniz Seki ile ilgili. Modern Sabahlar'da çok ismi geçmiyor. Gerçi bu ilişki dönemlerinde biraz konuşmuştuk ama. Şimdi geçen Ramazan bayramında Kıbrıs'ta bir otelde kumar fişi çaldığı iddiası ortaya çıktı Deniz Seki'nin. Bayağı da bir zaman geçti aslında. Fişi çaldı dediğimiz şey yani fiş bu 5 euroluk işte. 10 euroluk fişlerden evet. Mi yoksa evet, evet. 10 milyona bir çuval verilen fişlerden mi? Hayır, para yerine geçen marka. Bayağı para çaldı o zaman, kumar fişi değil, onun adı belli yani. İşte çaldı mı çalmadı mı iddia ediliyor. Önceki akşam aynı mekanda konser vermiş. Hı hı. Bir tam şarkı sırasında hay ho derken kolunun içinden fişler ve öbür şeyden aslar çıkmış. Burası demiş benim evim, fişi niye çalayım demiş durup dururken. Ben sahne, sahnede üçlü fiş çalmıştım demiş otel odasından. Ondan sonra şeyin otelin patronu da otelin sahibi de yok öyle bir şey, bu haber doğru değil. Deniz Hanım her zaman efendi gibi gelir, parasını verir, markaları alır, öyle oynar. Ha kaybeder. Hayırdır. O da bizi ilgilendirir falan diye böyle bir şey demiş de. Fiş çalma iddiası ne kadar garip bir iddia ya. Biz hani hafazan Allah yani gittiğimiz zaman öyle bir şey gelseydi başımıza. Fiş çalındı diye böyle bir suçlansaydık falan rezil olmaz mıydık ya? No, hiç, sen hiç rezil olmazsın valla. Gerçi doğru sen, bak. Kollu makine elinde, var. Şeyle girmiş adamsın. Elinde poşetle girmiş adamsın kumarhaneye. Senin poşetine bakarlar. Poşetinde bir şey yok deyip çıkarırlar diyor. Onun içindeki yarım ekmeği belki şey yaparlardı. Didiklerlerdi bile. Yarım ekmek yoktu canım. Güzel şey vardı. Terlersem diye bir atlet vardı. Arkama koymak için. Sırtıma. Ondan sonra bir de ilaçlarım vardı. İşte tamam. Ona bakardı içine falan. Tamam bu kadar bitti. İlaçlarım. Tansiyon hapım vardı iki tane. Çünkü yani çok kaybedersem çok kazanırsam etkilenmeyeyim diye öyle şeyler vardı yani. O yüzden geçmiş olsun diyorum. Çok kazanırsam çünkü tansiyonum fırlıyor. Tabi aşırı heyecan da zararlı abi tansiyona. O zaman madem hayvanlardan falan bahsettik bir de şeyden bahsedelim. Avustralya'da ceset çiçeği diye bir çiçek var ya, dünyanın en büyük ve en kötü kokulu çiçeği olarak bilinen çiçek. Hiç haberim yok. Ya öyle bir iğrenç kokan, herhalde alınmıyordur kimse iğrenç kokuyor dedik diye bu çiçeğe. Böyle güzel bir görünümlü mü peki? Yani öyle bir yani. Görünüşüne aldanıp da yaklaşıp o pis kokuya maruz kalıyor musun? Tabii canım. Yani, o sana güzel görünüyor, kendine çekiyor yani. Biraz büyük zaten, esprisi o. Yani her şeyden önce böyle bir çiçek düşün. Bir evet. Lale gibi bir şey. Orta böyle kenarlarına açılmış. Ortasından da böyle mısır koçanı gibi bir şey çıkmış. Ceset. Ceset çiçeği. Biraz büyük yani. Şu şeyin kadar var bizim. Kapının yarısı kadar, öyle düşün. Büyük olduğu için zaten yanına gidersin herhalde. Amorphalus titanium. Bunun yani diğer adı. Güzelmiş esas ismi. Esas ismi de ceset çiçeği deniyor işte buna pis koktuğu için. Avustralya'da da hani bu tür şeylere hiç yasak ya, zarar verilmiyor, herhangi bir sinek öldürmüyor. Başta aborjinler olmak üzere. O yüzden buna böyle bir hayvanat bahçesinde, aman botanik bahçesinde, kraliyete ait üstelik botanik bahçesinde gidip görebilir. Bizi Avustralya'dan dinleyen dinleyicilerimiz büyük ihtimalle haberleri yoktur. Onu da verelim. 800 metreden hissedilebiliyormuş zaten abicim kokusu. Fanus içinde falan herhalde sergiliyorlar. Hayır, Avustralya'da bir bitkiyi veya şeyi fanus içine koymak yasak. Kraliyet şeyi leş gibi kokuyor o zaman. Tabii canım, botanik bahçesinin çapı ne kadar bilmiyorum ama 1,5 metreymiş zaten sırf kendi çapı, bak büyük. Ondan sonra kokusu da 800 metreden hissedilebiliyor. Öyle yanına falan gitmene gerek yok. Pis pis bir koku var burada. Salane gibi. İzmir'in salanesini biliyoruz. Onun gibi falan herhalde kokuyor. Öyle bir şey. Avustralya'ya gidenler eğer bu kokudan hoşlanmayacaksa botanik bahçesine dikkat ederek rotalarını belirlesinler. Çok teşekkür ediyoruz Avustralya. Y'ye giden dinleyicilerimizi uyardığınız için. Rica ederim. Robinson Crusoe'yu biliyoruz. Az çok. İşte ben onu... daha çok cuma şeyiyim yani. Cuma hastası mısın? nerede yaşadığı bulunmuş. Gerçekmiş Robinson Crusoe. Gerçekmiş canım. Yani yazan adamın da böyle bir deniz kazası tecrübesi vardı da oradan hatta esinlenerek yazdığı bilinmez mi? Yani o da adamın kendisi de varmış. Deniz kazasında artık ne gördüyse, ne fark ettiyse adam. O varsa William Cuma Defoe. Da var. Ne Defoe'ydu bu? Daniel Defoe. O tabii canım, Cuma da varmış, o da varmış. Nerede? Cuma da varmıştı, o da varmıştı. Aynen böyle açıklamışlar. Arkeologlar ortaya çıkarmış 1700'lü yılların başında. Bu arada şimdi yaşadığı bu adayı. Robinson Crusoe Türkçe'ye çevrilince ne kadar saçma oluyor bir anda. Ne? Yani mesela İngilizce'de Friday diye bir isim yok. Ona o ismi koyması böyle kitapta bir esprili. Türkçe'de Cuma diye isim var yani. Birine Cuma ismini koyunca Robinson Crusoe'ya bir gönderme yapmış olmuyorsun. Zaten sevilen, kullanılan bir isim. Ama olur mu canım? O zamandan sonra çıktı Cuma ismi. Sen... Acaba... Öyle mi? Hadi ya. Tabi. Ha, ben ondan geliyor diye düşünmüştüm. Demek hiç alakası yokmuş. Vallahi herhalde öyle ya. Başka öyle bir gün ismi de yok zaten. Yani mesela hala bizde biraz değiştirseler daha güzel. Perşembe falan yapsalardı. En azından hani bu ismin o romandaki böyle bir esprili bir durumu var. Onu Türk okuyucularına yansıtırlardı. Cuma diye isim koyunca hiç şey olmuyor yani. Zaten bizim kullandığımız bir isim. Başka tip bir isim de şimdi haftanın hangi günü konulabilir diye düşünüyorum da hiçbirisi olmuyor BG. Çarşamba diye var ama galiba yer ismi var çarşamba diye. Hı hı. O zaman şey de olabilir. Doğru. İsim de olabilir. Ankara salı diye çocuğuna koyarsın ileride. Mesela bak salı perşembe bana direkt pazarı çağrıştırıyor. Salı pazarı. Ha, perşembe pazarı. Perşembe pazarı. Onlar olmaz da. Neyse, Robinson Crusoe'nun evi Şili'nin hemen batısında. Hemen batısındaki bir ada. Robinson Crusoe adası. Bundan sonra Robinson Crusoe'nun adasını bulmuşlar yaşadığı yer derken ben adam döndükten sonra İngiltere'de yaşadığı yerden bahsediliyor zannediyorum. Hayır canım, adasını bulmuşlar işte. O yüzden de Robinson Crusoe gerçekmişti diye haberler var bugün gazetelerde. Ne kalıntıları mı varmış orada? Yaptığı şeyin. Bakayım. Malikane. Ne olduğu belli değil. Herhalde bir turizm atağı bu. Öyle bir şeydi o. Aha işte burada yaşadı diye. Bu arada Aguas Buenos, Buenas bu şeyin adanın adı. Bundan sonra bu Robinson Crusoe, gerçek Robinson burada yaşadığı ortaya çıkınca da 4 yıl 4 ay burada yaşamış bu arada. Evet. Bu adada adanın ismi de değiştiriliyormuş, Robinson Crusoe adası diye. Bundan sonra. Bakalım tutacak mı? Bakalım. Yani şeyde başka yerleri bilmiyorum ama İzmir'de ve daha doğrusu Çeşme'de 30 tane Kleopatra koyu var. Hadi ya. Kleopatra buradan gelmiş. Her yerden gezmiş demek ona ki. Ona bakarsan yani Kleopatra'nın sudan çıkmaması gerekiyor. Öyle bir durumu da var yani. Kleopatra bu halı içinden çıkan değil mi? Böyle bir halı içinden çıkma şeyi vardı ya. Nasıl sen prensessin anlamıyorum ya. Filminde vardı galiba öyle bir tabii, şey. Tabii. Öyle bir sahne var benim gözümde. Halının içinden hoppa diye halıdan esprili çıkan. Esprili Firavunice mi deniyor? Ne deniyor artık ona? Firavun değil tabii, orada bir şeyler değişmiş de. Yani öyle bir prensese de halının içinden çıkmak ağırlığına yakışıyor. Yani ne kadar pahalı olursa olsun halı. Bugün düşün Kraliçe 2. Elizabeth'in öyle bir şey yaptığını. Bir de halı içinden çıkan insan böyle şık şekilde çıkan, ben beni halının içine rula yapsan hop diye açsam ben ambale çıkarım yani Sezar'ın karşısına. Ama arkada mı Sezar, saçlar, önde mi? Saçlar başlar dağılmış. Dönersin yani, dimdik duramazsın ki karşısında. İşte Kleopatra farkını orada koyuyor. O koylara boşuna girmiyor. Çocukluğundan beri halı içinde dönmeye çalışmış. O koylarda hep halı içinde dönüyormuş. Fıldır fıldır. Öyle tekneden öyle atıyorlarmış halıyla. Zaten o bir koya gittiği zaman o koy kalabalıklaşıyormuş. Kleopatra da yalnız çalışmak istediği için habire koy değiştiriyormuş. Halı şimdi içinde giriyormuş. Halı içinde yıkananlar. Aa bak, o da güzel teknoloji. Halı içinde yıkanmak. Halı içinde yıkanmak. Halıyı da yıkamış oluyorsun. ölümsüzlük mantarının çayı yapılmış. İşte güzel haberler sona gelmiş. Adana'da girişimci Mehmet Bey ölümsüzlük mantarı olarak bilinen, ki biz niye duymadık bunu hiç daha önce bilmiyorum. Bilmediğimiz mantarı. Ki mantarın pis çayını içmek yerine güzel o mantarla kaşarı koyup fırına verse daha güzel olmaz mıydı? Mantarın üstüne kaşar teknolojisi mi? Ha. Olur. Mis gibi yerdik yani. Şimdi kim bilir çay nasıl acıdır. Ganoderma lucidum mantarını. Sabah da ikinci latince kelimemizi kullanmış olduk. Abi sonra inanılmıyor. Uyduruyor musunuz siz haberleri doğru diyorlar. Bir şeye latince isim koyunca gerçekleşiyor değil mi o? Otomatikman. Otomatikman gerçekleşir. Çok sayıda hastalığa şifa olduğunu belirtiyormuş uzmanlar bu mantarın. Ama ölüme değil. Uzak Doğu ve Amerika'dan sonra Adana'da Gano Türk adıyla çay olarak piyasaya sunuldu. Bunun reklamını yapmaktan hiç gocunmuyorum. Böyle bir iddiası olan bir ürünün. 2002'de ölümsüzlük mantarını üretmeye başlayan ve bunu başaran Profesör Doktor Ömer Bey'in, Ömer Çolak'ın danışmanlığında bir tesis kurulmuş ve bu ölümsüzlük üstünde çalışma fringe. Yarın öbür gün uğrarlar oraya. Ayda 150 kilogram. Niye daha fazla üretilmiyor ki? Zor yetişiyor herhalde. 150 kilogram Gano Türk üretiliyormuş. Bunu da buradan şey yapalım, duyuralım. Ölümsüzlük 150 kilo nedir ya? Ya abi sen çay alıyorsun mesela, ne kadar da bir ne kadar çay alıyorsunuz? Ne bileyim de yani bu gerçekten ölümsüzlük mantarıysa bunun tonlarca yetiştirilmesi gerekmiyor. Evin arka bahçesinde yetiştiriyor demek. İşte Gano Türk. Uzak sistem durum dediği şey mi? İki tane hortum mu alınmış yani? İki tane hortum aldım, dört tane saksı aldım. Ölümsüzlüğe karşı savaş açtım. Damlama yöntemiyle suluyorlarmış ama sistemler. Yani böyle bir şey. Zahmetli sistemler. Nazlı bit gibi de öyle şey değil. Doğru. Öyle ölümsüzlük kolay değil yani öyle. Arsız bir şey değil yani. Ve Adana'da yetişmesi de bir garip tabii. Hani çay deyince daha böyle Karadeniz falan filan, Adana'da yetişiyor. Herhalde laboratuvar ortamı kuruldu. Çay demediğimiz için belki de. Mantar dedik ya baştan. E mantar da, mantarın da çayı yapılıyor ya. Tabii o zaman güneyde de içebilir. Böyle bir şey. Ne bileyim, çay deyince benim aklıma Rize geliyor. Başka bir Adana gelmiyor yani. Yani bilmiyorum onu mesela. Hele Adana'da. Nasıl oluyor da bir insanın aklına çay yapmak geliyor, onu Adana kebaba. Patlıcanlı kebap yerine ölümsüz kebap diye bir şey yapılsa. Yani bu kebabı yiyince şişi size soksak bile ölmeyeceksiniz diye bir iddia ile çıksa bu. Belki çayla şey yapıyordur ya. Tam randıman veriyordur. Yani mesela pide de mesela hamurla beraber ters etki yapıyordur bak. Bilakis öldürüyor. Bilimsel olarak açıklıyorum. Ters etki yapıyor olabilir Ege. Çok mantıklı. Hamurla beraber. Pideyle tüketmeyiniz diye zaten şey yapıyor. Hani çayın yanında bile pide. Mesela ben tüketmeyin demiş. Tabii canım. Öyle bir şey de var. Ben mesela hastasıyım şey. Kaşarlı mantarlı pidenin. Ama eğer bu benim ölümsüzlüğüme engel olacaksa. Doğru. Ben bunun acı çayını da içerim. Efendim gerekirse çiğ çiğ de yerim. Yani o şey ne derler, Yunan efsanelerinde baktığımız zaman bütün o ölümsüz tanrılar çay içiyorlar hep. Sabahtan akşama kadar. Ambrosia falan filan. Hiç pide söylerken görmedim ben size su. Diğer tanrılar siz ne istiyorsunuz falan diye bir elinde bir tanrının elinde telefon o şeyde dağın tepesinde. Siz ne istiyorsunuz? Ben çift kaşarlı falan filan diye öyle şeyler yok. Onlar gösterilmiyor da olabilir. O pideyi yiyorlardır. Ondan sonra hazmettirsin diye çay içiyorlardır. Pideyi yedikten sonra çünkü. Filmlerde de o çay kısmı gösteriliyor. İlyada da falan hep şeyler daha çok. Pide kısmı nedense hamur edilmiş. Greek pide. Öyle bir şey çıkmasın diye. 2012'de futbol şampiyonası var biliyorsun. Biliyoruz, hazırlanıyoruz. Çok hazırlanmana da gerek yok. Çünkü kriz maalesef bu futbol şampiyonasını zora soktu. 2012. Herkes kendi ayakkabını getirsin demiş. Ve topunu da herkes kendi getirsin demiş. Ukrayna ve Polonya birlikte yapacak bu futbol şampiyonasını, her şey yolunda giderse. Ama yapılıp yapılmayacağı belli değilmiş. Ukrayna mesela bu projeden çekildiğini yarın açıklayacakmış. Bugünden bunun haberi geldi bize. Biz yapmıyoruz. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir mızıkçılık. O kadar uğraş. Hakikaten almak istiyorum. Gidip başkasının sahasında oynamayı biliyor ama. Pislik. Pislikler. Böyle bir de başkasının da şeyini yiyor. Üniversite sınavında hani kazanıp da gitmeyen adam gibi. Hakikaten ya. Öyle evet. Biz o kadar meraklıyız böyle organizasyon olsun şey olsun diyor. Yapamayacağız kardeşim, yapamayacağız demiş. Gerçi yapsa da para hani. Para istiyor ya belli yani. Para mı? Aha. Top oynamak istiyorsanız para verin bana demiş. Mesela bu şampiyona organizasyon çerçevesinde 5 farklı şehirde 30 binle 80 bin arasında değişen 5 yeni stat projesi varmış. Bunları biz yapamayacağız demiş. Halı sahada da olmaz. Bıçak kesmiyor mu dedi. Ne dedi artık? Tam onun gibi bir şey oldu ya. Var mı o tip bir şey ya Ukrayna'da falan? Bıçak kesmiyor işte ne bileyim. Yok bazı makas şeyler, kesmiyor. Yani o laflarla olmasa da bazı evrensel şeyler. Ben mesela rodeoların başında başkovboyun şey dediğini biliyorum. Kement dönmüyor falan dediğini biliyorum. Hadi ya. Hı-hı. Oradan işte şerif falan buna böyle bir 30-40 dolar bir şey verir. O kemer çok güzel dönmeye başladı diye rodeo şenlikleri başlar. Ben de şey diye biliyordum bak, o rodeoda şeyin üzerinde binici tam kapı açılıyor ya, kapı açılıyor da sonra koşmaya başlıyor. O kapıyı açan adam kapıyı açmıyormuş. Açılmıyor abi kapı falan. Kapı sıkıştı falan. Ona da bir 30-40 dolar bir şey veriyormuş. Ne sektörmüş be bu rodeo sektörü. Rodeo çok pis ya. Rodeo'yu bir yapan bir de yapmayan pişman. Efendim? bu cümleyi açıklayan bir kompozisyon yazıp vereceğim sana. Veriyor. O zaman ben başlıyorum yazmaya. Sen güzel güzel yaz. Noktalama işaretlerine dikkat et. Önümüzdeki saat içinde ben onu değerlendireceğim. Ve bunu kompozisyon değil de ben kompozisyon yazayım. Sen bir resim yap ve o resmi radyonun buzdolabının üstüne asalım. Ne tip bir resim? Bunu anlatan bir bunu resim. Bunu anlatan. Rodeo'ya giden bir de gitmeyen pişman. Tamam, ben iki adam çizeceğim. Hı-hı. Birisi gidiyor. Birisi gitmiyor. Ben de böyle bir rodeo'nun çevresinde el ele tutuşmuş çocuklar çizersin. Ama ikisi de pişman. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Oktay Aktüel. Oktay Aktüel. Oktay Aktüel. Oktay Aktüel. Oktay Aktüel. Oktay Aktüel. Oktay Aktüel. Oktay Aktüel. Oktay Aktüel. Oktay Aktüel. Evet. Bir pazartesi günü daha Oktay Aktüel'de beraberiz. Bu arada bir flash gelişme var. Bunu ben paylaşmak istiyorum. Ama öncelikle konuğuma hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili merhaba. Dinleyicilerim. Müsaadenizle. Bir dakika abi, hoş geldin demedim ki. Tamam. Müsaadenizle. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güldünüz? Neye güldünüz? Ya böyle esprili falan bir adam olarak göstermeye çalışıyorum kendimi. Anladım. Stüdyomuza büyü yapılmış galiba. O ne? Böyle bir şey buldum stüdyoda. Bir şey bak, var cırt mı? Cırtlı. Burada da cırt cırtın şeyi yapıştırılmış kenara. Bak bir buçuk saattir stüdyodayım. Bunu daha yeni gördüm. Öyle cırt cırtlı büyü olur mu ya? Vikis gibi bir şey kokuyor bunun içinde. Stüdyoyu güzel kokutsun diyedir işte. Eşikler de kazınmış. Biraz bir ters bir şeyler var herhalde. Bugün, şeyler olacak gibi. Bugün stüdyomuzda çok olaylar çalkalanacak. Şimdi. Çok olaylar çalkalanacak. Şimdi öncelikle bu akşam bir gösteri var. Ege Kayacan Şahsi Şov başlıklı gösterimizi bugün ele alacağız. Gösteriyi bugün konu olarak ele öncelikle alacağız programımızda. Çok teşekkür ederim beni Oktay sizi, Aktüel'e konuk ettiğiniz evet, için. Sizi bugün konuk etmek istedim. Çünkü Sabah Tümer kabul etmedi. O yüzden yani bizim gibi yani bir şeyler yapmaya çalışan insanlara kapınızı açtığınız için çok teşekkürler. Bir de küçük plaket hazırlayacaktık size. Hazırlayamadık ama isterseniz siz mi bizi hazırlayacaksınız? Poğaça alabiliriz plaketini. Poğaça daha makbule geçer. Bu akşama özel davetiyeler vereceğiz sevgili dinleyiciler. Öncelikle ne olacak ne bitecek bir ilk başta bir sevgili konuğumuzdan öğrenelim. Konuğum diyebilir miyim sana? Bana konuğum demeni istiyorum. Bana istediğini diyebilirsin. Sevgili konuğumdan öğreneceğim. Ne olacak ne bitecek bundan sonra, peki şimdi ne olacak? Peki şimdi ne olacak? Çok teşekkürler. Ben de aslında bunu anlatmaya çalışıyordum çeşitli mecralarda. Olacak şey az çok belli. Evet. Yani ben orada bir espri tipi bir şey olsun istiyorum. Yani espriden kastım da hani böyle gülünen şeyler. Hı. Komiklik gibi. Müzik olacak mı peki? Çünkü bildiğim kadarıyla If Performance Hall'da saat 22'de gerçekleşecek bu gösteri ama evet. Siz ona kalmadan, 22'ye kalmadan sevgili dinleyicilerimiz oraya gelin. Güzel bir 15 dakika bir ortama uyum sağlayın. Yavaş yavaş bu nezaket araları olur. Bu tip şeylerde, organizasyonlarda. He. İnsanlar birbirlerine değmemek için belli mesafeleri korurlar. O nezaket aralıklarından sahnenin önüne doğru sızma şansı olur. Çünkü başladıktan sonra o sızma kabalık şey, biraz daha kenetleniyor insanlar. Evet. En başta böyle sızıp sahnenin önünde kimseye çarpmayı şey yapmadan, umursamadan oraya gelsinler. Sahnenin önünde yerlerini alsınlar. Yerlerini alsınlar. Saat 22'de tekrar edelim. If Performance Hall'da Ege Kayacan Şahsi Şov. Buna özel davetiyeler vereceğiz. Sadece bu davetiyeler radyomuzda daha önce Ahmazi bu davetiyelerin adı Ahmazi davetiyesi olarak geçiyor literatürde. Giriş ücreti olmayan yerlere davetiye verme. O yüzden diğer bir ismiyle. Gelince güzel sürprizler bekleyecek sizi, bu davetiyeleri kazananları. Hoş sürprizler. Hoş sürprizler. Gerçekten. Mesela, müzik ve dans biliyorsun benim hayatımın iki değişmezi. Evet. Diğer şeylerin hepsi değişiyor ama müzik ve dans her zaman yerini koruyor. Dans da olacak anladığım kadarıyla. Dans yani işte ufak. Yani. Ufak. Çünkü o benim esas gösterim için, dans gösterim için o sahne küçük. Ama işte dans yeteneğimi de azıcık yavaş yavaş bugün bir şey yaparsın, yarın daha müsait ortamda daha büyük danslar, daha büyük şeyler, trapez kurarız, güzel oralarda dans gösterilerini yaparsın. Yapılması gereken şey basit sevgili dinleyicilerimizden. Bugün otostop ve otostopçu hikayeleri dinlemek istiyoruz. Otostopçu olarak yaşadığınız şeyler otostopçu veya olabilir. Otostopçu alarak. Alarak yaşadığınız şeyler olabilir. Sevgili dinleyicilerimiz bizi arayın 210-30-30'dan. Hemen bu akşam gerçekleşecek Ege Kayacan Şahsi Şov gösterisine çok havalı, çok kaliteli davetiyeler verelim. Değişik sürprizlerle beraber Ege Kayacan'dan müzik, dans ve sohbet şov. Böyle bir şova da davetiye veriyoruz. Buyurun. Otostop hakikaten ben yani Çeşme'de toplu ulaşımın gelişmediği çağlarda gençliğimi yaşayan bir insan olarak evet, otostop hayatımın çok önemli bir kısmıydı. 15 yaşında araba kullanmaya başlayana kadar. Hı hı. değişik bir kültür ya. İnsanların bir yaştan sonra devam ettirmesi, ODTÜ'de böyle düzenli olarak hala otostop çekilmesi benim bir taraftan da hoşuma gidiyor. Tabii canım. Arabalı bir insan olduktan sonra da otostopçulara değişik yaklaşımları falan oldu. Mesela yıllarca ben dururken kızları alan araba sahiplerine tepki olarak sırf erkekleri alma gibi bir takım hareketlere geçtim. Otostopta pozitif ayrımcılık diyorsun. Pozitif ayrımcılık. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Murat ismim. Murat Bey. Evet. Merhabalar Murat Bey. Neredesiniz şu anda? Şu anda Kepekli yokuşu İnce'ye doğru gidiyorum. İnce'ye doğru gidiyorsunuz. Villa mı yaptırıyorsunuz Murat Bey? Pardon? Villa mı yaptırıyorsunuz İncek'te? Yok canım, o kadar ne haddimize yani. İnşallah o günlerde de ararsınız bizi. İnşallah. Siz dururken bize değil yani, bu bize düşmez. Estağfurullah. Arabayla mı gidiyorsunuz Murat Bey? Arabayla gidiyorum, evet. Kendi arabanız mı? Kendi arabam, evet. Yani, yoksa şoför müsünüz? Yok. Kendi arabam. Peki. Ne yapacaksınız İncek'te bugün? İş yapmaya gidiyorum, çalışmaya gidiyorum. Siz villa inşasında çalışıyorsunuz. İlla villa yapacaksak yapalım bu yön beraber yani. İncek deyince aklımıza başka bir şey gelmiyor hakikaten. Askeriye var orada, askeriye çalışmaya gidiyorum. Peki efendim, gelsin. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Hemen dinleyelim sizin otostopçu hikayenizi. Otostopçu hikayem, ben Kütahya'da okudum üniversiteyi. Kütahya'da okurken Ankara'ya sürekli ben otostopla geliyordum. Önce hayatta zaten. Şehirler arası otostop. Evet. Yalnız mı yapıyordunuz yoksa arkadaşlarla mı? Değişiyor. Yalnız da oldu, arkadaşlarla da oldu. Yani bu bir sefer olmadığı için, yaklaşık 2 yıl boyunca sürekli olduğu için her hafta falan. Hadi ya, bayağı otostopçuydunuz yani. Bayağı evet, sıkı, ben kadrolu otostopçuydum. Peki öyle tekrar sizin karşınıza çıkan aynı adam oldu mu mesela, aynı araç? Aynı araç olmadı yani, şehirler arası çektiğiniz için zaten çok fazla farklılık gösteriyor arabalar falan. Para isteyen oldu mu peki siz otostop çekerken mesela, otostop teknolojisi? Çok fazla, özellikle kamyonlara çekerseniz kamyoncular çok yüzsüz oluyorlar o konuda. Para istiyorlar yani. Yani yüzsüzlükten değil de öyle bir teknoloji olduğundan haberdar olmayabilirler bir yandan da. Değil mi? Parasız bir insanı götürelim falan gibi bir şeyden, ne bileyim, böyle bir mantık koyuyorlar herhalde. Biraz da şey galiba ya, sizin yaklaşımınızla ilgili. Biz iki zibidi Kaş'a gitmiştik otostopla. Kamyoncu bize şey yapmıştı mesela. Gelin siz açsınızdır diye, şurada bir zeytin ekmek bir şeyler yiyelim falan diye. Güzel çayımızı, zeytinimizi, ekmeğimizi evet, de almıştık. Ben bir otostopumda şeye denk geldim. Belediye başkanına denk geldim. Vay be. Eskişehir Gediz Belediye Başkanı'na denk geldim. Belediye Başkanı sağ olsun size sabah çorbası ısmarlamıştı. Vay be, ne güzelmiş. Evet, ama benim başıma gelen en ilginç olay, yine Kütahya Ankara otostop çekerken Eskişehir yolundan bir arabaya bindim, Eskişehir'den. Sağ olsun bir komutanmış beni arabaya alan kişi. Evet. Gelirken bana bayağı bir, işte siz gençler niye böylesiniz, siz tasarrufu bilmezsiniz, sonra aç kalır böyle otostop çekerseniz bizim elimize mahkumsunuz falan gibi gayet laf sokar şekilde. Hadi ya, azarlandı. Sağ olsun yani, hem bir iyilik yapıp hem çatır çatır laf soktu üzerine. Kaç, ne kadar sürdü o yolculuğunuz? Eskişehir'den Ankara mı? 3 saat evet. Bir de uzun uzun. 3 saat süre. Laf soktu. Ben de zat-ı muhtereme karşı laf soktum gayet güzel. Askerliğin üzerine falan. Evet, çok güzel. Biz radyoda uzun uzun konuşabilmemiz için onların sadece otostop sırasında konuşulması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Kolay gelsin efendim. Rica ediyorum, kolay gelsin. Murat, teşekkür ederiz. Hoşça kal. Bugün Murat gittiğinde sizin sözleşmeniz iptal oldu da diyebilirler. Bir de hakikaten ha. Ne okudu acaba Kütahya'da? Villa yapama üzerine bir şey mi okudu? Devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30, otostop maceraları soruyoruz. Otostop macerası deyince... Bir de bir otostopçu film. Bazı filmler var insanların yolculuklarını etkileyen. Mesela işte o otostopçu filmini izledikten sonra. Diziyi diyorsun değil mi, otostopçu? Hem dizisi vardı hem filmi vardı. Filmi de mi vardı? Sandviçin içinden parmak çıkıyor falan, öyle bir şey hatırlıyorum ben o filmle ilgili. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Fatih Ete. Fatih Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz otostopçu musunuz, otostopçu dostu musunuz? Otostopçuyum. Otostopçusunuz. Buyurun efendim. Hala yapıyor musunuz otostop? Yok, artık yapmıyorum. Yapmıyorsunuz. Arabanız var mı artık? Var. Hangi noktada bıraktınız? Araba olduktan sonra mı yoksa? Araba varken de yapıyordum da çünkü bazen ulaşım, ben Diyarbakır'da yaşıyorum kısmen. Oraya gidip geliyorum. Bulunduğumuz noktada bazen araba olmuyor. Dolayısıyla otostop yapmak zorunda kalıyoruz. Ankara, ya, Diyarbakır mı? Hayır. Diyarbakır'daki çiftlikten şehre dönmek için. Evet. Kısmen yapmak durumunda kalıyoruz. Benim en keyifli olarak anlatabileceğim hikayem, sene 99'da Eskişehir'den Antalya'ya yaptığım otostop yolculuğumdu ki... Tek araç mı yoksa... Valla yaklaşık 9 tane araçtı yanlış hatırlamıyorsam. Doğrudur, 9 diye bir şey hatırlıyorsam doğrudur. 9 çünkü kamyonet, kamyon, otobüs, minibüs, traktör. Onun dışında 2 tane 8 kişilik kamyonetler, o kamyonetimsi iki çift kabinli olanların içinde 8 kişi biz böyle devasa sırt çantalarımızla iki arkadaşla yapmıştık. Onlarla birlikte sığışmıştık falan ama çok keyifliydi. Böyle durumu nabza göre şerbet vermemiz falan gerekmişti. Çünkü bir kere bindiğimiz bir arabanın birisinde amca bayağı bir çember sakallıydı ve ben o esnada refah yol hükümeti yok refah partisinden işte amcamın il başkanı olduğunu falan diye böyle sallamıştım bayağı bir. Arabanın birisinde farklı bir ideolojiden birisi vardı. O yönde böyle bir sallama üzerinden gerçekleştirmiştik. Bayağı keyifliydi. Hayatında aslında bir daha görmeyeceğin için rahat rahat istediğin. Salladım yani. Yalanın bini bir paraydı yani. İşte zaten o yalanlar için de tercih ediliyor galiba otostop. Yoksa sadece parasızlıktan değildi herhalde. O tip bir maceraya da açıysan. Başka kimliklere bürünme fırsatı değil mi? Bir taraftan yolculuk. Kesinlikle. Yani keyifli bir yolculuk. Hani bizim cebimizde paramız da vardı ama hani yapalım sırtımızda bir macera olsun. Gecenin üçünde Kütahya'da oluyorsun. Yok Tefendi. Hiç görmeyeceğim, hayatımda göremeyeceğim yerleri gördüm. Tefendi'yi gördüm. Mesela hala aklımdadır. Yenice'yi gördüm. Tefendi mi? Tefendi. Neredeymiş Tefendi? Isparta. Isparta civarı evet. Bir yer. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hakikaten otostopun eğlenceli tarafı o galiba. Yoksa yani bir yerden bir yere gitmenin bedava yolundan ziyade. Bir de otostopçular yani normalde 3 kuruş otobüs parası verip gideceklerine orada hakikaten bir şov sergilemeleri gerekiyor. Tabii adamı anla, çöz, ona göre sohbet et falan. Bir de arabaya binen adam yani otostopçu olarak binip de hadi sür devam et diyemiyorsun. Sohbet etmek zorunda hissediyorsun kendini falan. Öyle bir şov yapman gerekiyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? İrfan adım. İrfan Bey. Evet. Neredesiniz İrfan Bey şu anda? Ankara'da, Ayrancı'dayım. Ayrancı'da. Ne yapıyorsunuz? Arabamı durdurmuş, sizi dinliyorum. Nasıl dinliyorsunuz? Hareket halinde de dinleyebilirsiniz. Biz karışmıyoruz ona. Çünkü ona kadar konuşacağız biz yani. Ona kadar durmayın bence. Evet, siz karışmıyorsunuz ama şapkalı amcalar var. Onlar hemen gel bakalım diyorlar. Hiç yakalandınız mı telefonla konuşurken? Bir iki defa arkamdan plakamı aldığını gördüm aynamdan. Yani ben durdurup da yazmadılar ama. Hayır, o da ne pis bir şey. Durdurup yazsa daha iyi ya. Şimdi adrese gelecek mi gelmeyecek mi onun derdine mi düş? Yoksa yazdı mı yazmadı mı, o gün iyi gününde mi kötü gününde mi? Bir sonuca bağlanmadan bir endişeyle geçiriyorsunuz gün. Bir de yazar gibi yapmak da yetiyor. Evet, o stres sizi bayağı bir zaman ya hakikaten gelecek mi gelmeyecek mi diye bir tedirginlik içinde yaşayıp duruyorsunuz yani. Yazılsa elinize verseler kağıdı hakikaten daha rahat olur. Evet. Peki İrfan Bey otostopçu musunuz? Otostopçu dostu musunuz? Buyurun. Her ikisiyim de aslında. Ama hani otostopla ilgili öğrencilik yıllarında ben Bilecik'te öğrencilik yaptım. Çok güzel anılarım var. Çok defa otostop yaptım. Bu güzel anılarınızdan birini bize... Hemen tabii. Seneye 99 yanılmıyorsam yanlış hatırlamıyorsam. 99 yılında herkes otostop çekiyormuş Türkiye'de anladığımız kadarıyla. Bir arkadaş da 99'daki bir anısından bahsetmişti. Biz de iki arkadaş Bilecik'ten İstanbul'a otostop yaparak gittik. Arkadaşın biraz önce bahsettiği gibi defalarca araç değiştirdik. Bir tanesini anlatacağım bunlardan. Buyurun. Bilecik'i geçtikten sonra Vezirköprü diye bir ilçe vardır. O ilçeyi de geçtikten sonra Osmaneli'ne girmeden çok dik bir yokuş çıkarsınız. BMC marka, o zaman yeni çıkmış bir kamyondu bu. Bu kamyoncu abimiz işte benim arabam çok iyi, süper, daha bugüne kadar hiç başım ağrıtmadı, harika yani, hiç sorunsuz gidiyorum falan derken yokuş tırmanıyorduk, küt durdu araba. Daha sonra siz şimdi o anda otostopçu olarak abi seninle buraya kadarmış, biz ileriden başka araç bulup devam edelim diyemiyorsunuz herhalde, değil mi? Tabii ki diyemiyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var. Zaten bu olay gerçekleştiği an saat gece 2 civarları falan. Ha, evet. Zaten diyebilecek durumları da yok yani. Başka araç da yok zaten. Etraf yani yoldan araba geçiyor ama nadir yani. Yarım saatte bir falan belki. O da bir kamyon. O da insafa kalmış yani. kaldı araba. Sonra amca indi, böyle bakarken arabanın sağına soluna falan baktı. Yani nedir derdi diye anlamaya çalıştı herhalde. O esnada arabada hani el freni tertibatı farklıydı. Ben de ne oluyor ki falan diye böyle bakarken bacağım el frenine çarptı. Siz içindesiniz arabanın. Arabanın içindeyiz. Evet, arkadaşımla beraber. Ben arka yatak kısmında bağdaş kırmış oturuyorum. Arkadaşım da şoförün yanında oturuyor. Tam orta kısımdaki el frenine benim bacağım çarptı ve el frenin düştü mü? Kamyon geri geri kaçmaya başladı mı? Adam koştu koştu arabaya bindi, el frenini çekti tekrar. Döverek kovalayacaktı bizi neredeyse. Yani yalvar yakar adama. Dedi ki abi bari şeye kadar, şu benzinliğe kadar bizi götür. Oraya kadar aramızdaki husumeti soğutalım, arkamızdan küfrü ondan sonra ver. Ve işin ilginci, bizi benzinliğe kadar da götürmedi. Tepenin üzerinde bıraktı, dedi ki şu karşıda gördüğünüz tepenin arkasında benzinlik, yürüyün dedi. Yanlış hatırlamıyorsam 2 saati yakın yürümüştük arkadaşımla gece. Gece 2'de. Araba çalıştı mı sonra? Adam gidebildi mi yani, öyle bir şey yapmadı? Ya yokuşun başına kadar çıktı ve hani ne olduğunu bilmiyorum, burada kalacağım yatacağım, siz başınızın çaresine bakın dedi, kovaladı bizi. Mecburen. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, sağ olun. Geçmiş olsun, büyük bayrağı rahatlatmış. Sağ olun, teşekkür. Devam edeceğiz sevgili dinleyiciler, ama önce şu reklamlarla bir coşalım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Oktay. Buyurun. Obama McCain, ne diyorsun? Obama McCain diyorum. Yani şimdi şu Hürriyet'in sür manşetine bakıyorum da. Ne demiş? 100 yılın seçimi demiş. Daha 100 yılın 8. yılındayız ya. Hakikaten ha. Yani ne olacağı, ne biteceği, dünya 50 defa değişir 100 yılda. Nasıl 100 yılın seçim? Biraz erken davranmamış mıyız? Niye 100 yıl? 2000 ile 3000 arası da düşünülebilirdi o zaman. 1000 yılın seçimi diye. 1000 yılın seçimi diye de düşünmek lazım. 100 yılın daha böyle bir durum yok ortada herhalde. Yok canım, işte göreceğiz, bakacağız ne olacak. Geçen sefer karakolda bitmişti. Bakalım bu sefer ne olacak Amerika'daki seçimden. Bu seçim karakolda biter. Sevgili dinleyiciler, telefonumuz 210-30-30. Otostopçular ve Flash otostopçu haber dostlarının maceralarını konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Ve sizlerden otostop, güzel otostop anılarını bekliyoruz. Bak, yani otostop diye aldılar, bileziklerimi çaldılar anılarını, elbette önemsiyor ve onlar için üzülüyoruz, ama sabah sabah derdimiz biraz neşeli hikayeler dinlemek. Bak ben mesela o bir yaptığım otostop, otostopçuyken başıma gelen bir şey. Hani herkesin başına gelebilir, herkes bir önlemini alsın. Otostop çektiğim araba durdu. Tam kapıyı açtım, tam binerken, çünkü de tek gidilecek tek güzergah var zaten. Tam binerken merhaba canım dedi adam. Benim bir tadım kaçtı tabii. O tadım kaçtı, sonra adam konuşmaya devam. Evet, şimdi otoya gidiyorum, otoya girdim içeri falan diye. Bir baktım adamın o şey kulaklıkla konuşuyor, telefon. Ha evet ya, bu teknolojinin şeyi. O teknolojinin daha ilk kullanılmaya başlandığı zamanlar. Hani farkında da değilsin yani. Bir de öteki kulak, sol kulağındaymış. Görmüyorum da, bir tadım kaçtı bütün yolculuk boyunca. O merhaba canım, merhaba canım, o şey kulaklarında çınlandı. Yani o yüzden belki de taktı seni. Senin ürktüğünü görünce şey yaptı, vazgeçti. Veya daha da uzun bir mesafe gitti. Artık bilemiyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Kemal Akışık. Merhabalar Kemal Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler Kemal Bey, siz neredesiniz şu anda? Valla ben şu anda Ankara'dan Samsun'a doğru gidiyorum. Samsun Kırıkkale yolunda gidiyorum. Gerçi şu anda bir kenarda durmuş vaziyetteyim de o yoldayım. Otostopla mı gidiyorsunuz Kemal Bey? Hayır yok, arabayla gidiyorum. Var mı otostop çeken Samsun'a doğru? Şu anda henüz görmedim ama arada gördüğümde alıyorum tabii ki. Aldıklarım oluyor. Hani ben kendim otostop yapmıyorum ama otostopçuları aldığım için onunla ilgili aradım ben. Peki ha, otostopçu alan gözüyle yani bir... Şimdi hele şehirler arası yollarda böyle bir hızla geçiyorsunuz birilerinin yanından. O 1-2 saniyede neyini değerlendirerek durmaya veya devam etmeye karar veriyorsunuz? Ya şimdi ben her hafta sonu Kırşehir Ankara arası gidip geliyorum. Kırşehir'de çalışıyorum. Evim Ankara'da, Ankara'ya gidip geliyorum sürekli. Yolda üniversite öğrencileri oluyor. Genellikle onları alıyorum. Yani çok büyük bir ayrım yapmıyorum aslında ben. Yani üniversite öğrencileri genelde görünüşleri insana güven veren kişiler oluyor. Yani aradığım o benim de. Hı hı. Herkesin aradığı herhalde ilk. Yani üniversite önünde bekledikleri için bir yandan da herhangi bir endişe olmuyor. Ama bence, bence mesela yani çok şey verir otostop çeken adam. Yani şöyle ilk uzaktan 90'la da 100'le de gidiyorsanız uzaktan gördüğünüz zaman mesela durduğu yer çok önemli. Bir otostopçu durması gereken yeri bilir, iyi bir otostopçu. Öyle abuk subuk yerlerde duran otostopçular var ki ondan mesela hakikaten alınamıyor her şeyden önce teknik olarak. Doğru söylüyorsunuz. Değil ama mi? Üniversitenin hani genel olarak böyle çıkışında öğrencilerin durduğu belli yerler oluyor. Orada otostop çeken çok fazla öğrenci oluyor. Dolayısıyla orada alırken çekinmeden alabiliyorsunuz. Peki mesela bir otostopçu da şey arar mısınız? İşte mesela size sen diye hitap etmesi canınızı sıkar mı otostopçu aldıktan sonra arabadan? Ya şimdi ben hani gençlerin tabii ben 50 yaşındayım. Evet. Yaş dolayısıyla yani hani o şekilde hitap etmiyor gençler bana. Peki. Yani ama sen demelerini de istemem tabii ki. Öyle de bir beklentiniz var değil mi otostopçu olarak? Tabii var. Tabii ama demiyorlar. Demiyorlar. Peki yani, efendim. Yozlaşmamış demek ki daha otostopçu sektörümüz. Evet yok ben üniversiteli gençlerin yani otostopçu tavrından son derece memnunum. Peki şeyi soralım size. Yani birisini aldınız diyelim. Öyle boş konuşuyor ki indirmek geldi mi işiniz? Ya gideceksek bu yolu sus da ben seni götüreyim ama yeter ki konuşma dediğiniz oldu mu hiç? Ya bir kere indirdiğim oldu ama o da boş konuşmasından değil. Bazı üniversiteli gençler maalesef herhalde duş almasını falan çok sevmiyor. Yani öyle birkaç delikanlı almıştım. Bir süre sonra hakikaten arabanın içindeki koku yani dayanılmaz haller almaya başladı. Yanlarında bir iki de çanta vardı. Zannediyorum artık kirli çamaşır mıydı neydi bilmiyorum. Falan. Herhalde yani bir haftalık 15 günlük toplanmış şekilde. Ama hepsini indirdiniz değil mi? Birini zan altında bırakmadınız. Hepsini. Ha. Ama tabii bir bahane uydurarak hani ben oradan döneceğimi söyleyerek çünkü devam edemeyeceğimi anladım. Çocuklar ben daha yani fazla devam edeyim. Artık o gençlerden hani dinleyen varsa bu hakikaten araba kullanırken çok önemli. Otostopçu da hijyen. Bence, yani gerçekten. Hakikaten. Gerçekten çünkü bir süre sonra insan yola devam edemeyeceğini düşünüyor. Yani kaza yaparım tehlikesi oluşmaya başlıyor beyinde. Yani buradan o can sıkıntısında oluyor. Gençler varsa buna dikkat etseler iyi olur diye düşünüyorum ben. Çok sağ olun. Siz olmasaydınız mesela otostopçunun hijyen konusu atlanıp gidebilirdi bu sabah. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Ya otostopta hijyen. Hakikaten canım, yani bir ortaklık doğuyor bir anda. Sen tamam her şey rastgele başlıyor ama bazı asgari şeylerde de seçim şansın kokmayanını tercih ediyorum falan diye. Ama işte mesela ODTÜ'nün arka kapısından çıkarken orada duranlar arasında koklayıp seçmek. Yok. Öyle bir şansın yani, yok. Hakikaten de bir de yani sapık falan zannederler. Arkadaşlar sizi bir koklayacağım. Güzel kokanları alacağım tabii arabayı diyemezsin ama bunu otostopçu düşünecek. Otostop o yüzden işte beyefendinin taktiği doğru. Hepsini tek tek koklayıp da en kokanını indirseydi daha çirkin bir davranış. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Oğuz Sırmalı. Merhabalar Oğuz Bey, hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz sizi. Benim de otostop anım biraz. Ben de öğrencilik yıllarımda devamlı otostopla gidip geldim. Bulunduğum yerden de devamlı bir ulaşım aracı yoktu. Otobüsler saat başı geldiği için devamlı neredeyse 5-6 yıl boyunca hemen hemen her gün otostopla gidip geldim. Bravo. Nerede okudunuz? Konservatuvarda, Hacettepe Konservatuvarında. Nereden nereye gidip geliyordunuz anlamında sordum. Yani? Beşiktaş'tan Beşevlere gidiyordum. Beşiktaş'tan Beşevlere. Yani uzun da bir mesafeydi. Uzun da bir mesafeydi ama Eskişehir yoluna çıktıktan sonra nispeten rahattı. Tabii hangi araba gelirse şanslı ama bazen böyle güzel araçlar geliyordu. İşte öyle günlerimden bir tanesinde uzaktan böyle bir BMW Jeep geliyor. Ben de dedim ki keşke hani bu araç dursa da ben buna binsem derken o araç durdu. İşte ben de içine bindim. İşte bir baktım arabada Pavarotti çalıyor. İşte bir sanattan konuşurken ya diyorum sanata hiç destek olmuyorlar filan. Kişi de diyor ki evet sporda da böyle diyor. Spora da destek çıkmıyorlar. Ne oyuncular var ne futbolcular var filan. Ben tabii anlamadım diyoruz. Ben sanat dedikçe karşımdaki insanda futbol. Ya bir böyle bir rahatsız oldum. Bir baktım arabanın sağına soluna bir Gençler Birliği sticker'ı. İşte biraz böyle etrafta spor Ersun Yanal yazıyor falan bir yerde. Aa dedim Ersin abi siz misiniz dedim. Evet dedi tanımadın mı filan. Neyse gayet keyifli muhabbet yapmaya başladık. Futbol muhabbeti yapıyoruz ardından. Sen hangi takımı tutuyorsun dedi bana. Gençler Birliği. Ya şimdi yolu da daha yaralamamışız bile. Şimdi acaba desem Fenerbahçeli desem mi diyorum yoksa Gençler Birliği mi desem. Çok böyle bir biraz bekletiyorum falan. İşte derken ondan sonra hatta şu anda bürge geldi. Ben Opera'nın garajındayım. Tam önümde bürgede. Neyle geldi ya bir dakika ben arabayı götürmedim ki eve. Uğur'umla mı geldiler? Evet Uğur'umla geldiler. Ha, İsterseniz bu konuşmaları daha sonra yapın. Özel tip konuşmalarınızı. Allah Allah kimle geldi? Gördüğünüz gibi karının... Her zaman gözüm üstünde, her saniye. Neyse ben en sonunda ben dedim kusura bakmayın vallahi yalan söyleyemeyeceğim. Ben dedim Fenerbahçe tutuyorum. Aa dedi takdir ediyorum seni dedi. Şimdi bana Gençler Birliği'm deseydin dedi vallahi bozulurdum dedi. Herkes böyle yapıyor dedi. Sonra gerçek takımını duyuyoruz falan. Gel dedi sana kulüpte bir yemek ısmarlayayım dedi. Biz gittik Gençler Birliği kulübüne. Evet seni Gençler Birliği yapmaya mı çalışıyor yoksa taraftar mı yapmaya yani... Gayet keyifli bir şekilde oturduk, çayımızı içtik, böyle bir şeyler yedik. Ben işte antrenmanları seyrettim falan. Ve iki hafta sonra da Fenerbahçe ile maçı var Gençler Birliği Ankara'da. Evet. O maça da çağırdı beni, telefonumu almıştı, geldi. Fenerbahçe 4-2 yendi Gençler Birliği'ni Ankara'da. Ayıp etmişsin ya. Açtı. Sen yani, Fenerbahçe'nin soyunma odasına girseydin ya maçlarsında. Çocuk da ayıp oluyor şimdi. Ersun yani, abinin davetlisi olarak geldim. Şey öyle olmadı. Gençler Birliği tarafında izledim. Gol atılırken pek sevinemeden izledim ama. Davetiye olduğu için Gençler Birliği tarafında izledim. Ben oradan geldim zahmetçi. Bize orada az sayıdaki taraftar kitlesinden biriydim ben de. Oğuz, oturduğum yerde. Futbolcu mu oldun sen de? Yani sanat, spor, sanat, futbol, sanat, futbol diye karşı herhalde. Operadan arıyor canım. Ha, operadan doğru otoparktan arıyor. Yalnız Oğuz'un ben şu şeyine dikkat ettim. Arabaya biniyor. Hı. Ersun Yanal'ı tanımıyor. Uzun, evet. Uzun süre hiç tanımadan gidiyorlar. Sonra Ersun sonra abi demeye evet Ersun abi diye durma. Ersun, yani siz Ersun Yanal mısınız değil ama. Ersun abi sen misin ya? 20 yıl görmüş. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Vay be. Otostopçunun karnı da aç bunu. Anlıyoruz yani. Bak sabah çorbası içenler. Efendim. Kulüpte yemek yiyenler. Karnı aç olmasa da öyle bir izlenim var. Çünkü otostop hani ilk sebep maddi olabilir diye düşünüyor herhalde otostopçu alan kişi. Evet öyle aslında otostopçular insanlara kendilerini iyi hissetme fırsatı sunuyorlar. Birine yardım ettim bugün diye. Tabii canım. Bir anda yüce gönüllüye dönüşüyorsun 200 metre adamı götürdün diye. Günaydın efendim. Alo günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Kaan. Kaan Bey buyurun dinliyoruz sizi de. Benim biraz maceram uzun çünkü ben Ankara'dan Antalya'ya otostopla gittim. Mesafe şu anda neredesiniz Kaan Bey? Şu anda 100. yıldayım. Ben tıbbi mimesilik yapıyorum da sağlık ocağına girmeden önce tam sizi dinliyordum. 5 dakikanız da kaldı. Ha evet doğru ben bize de hatırlattığınız iyi oldu. Hemen dinliyoruz buyurun. Ankara'dan Antalya'ya giderken işte Başkent Üniversitesi'nden otostop çekiyorsunuz. Sivrihisar Kavşağı'na kadar gayet güzel, nizami güzel bir arabayla, otomobille gittik biz. İki arkadaş. Sonra Sivrihisar Kavşağı'ndan işte bir tane Kango aldı bizi. Normalde otostop çektiğiniz zaman insanlar çay ısmarlar. İşte yemek ısmarlar uzun yolda genelde. Ama burada biz gittiğimiz yerde yemeği biz ısmarladık. Aynı zamanda çok saçma sapan bir yere götürdü adam bizi. Yani Burdur'da bu nasıl söylenir, nasıl tabir edilir bilmiyorum ama tabir etmemeye çalışın eğer tabir edemeyeceğinizden korkuyorsun. Tamam. O zaman siz anladınız. Oraya çok alakasız bir şekilde oraya döndü arabayla. Böyle bir acayip bir şeydi. Ondan sonra orada 2 dakika durdu. Sonra tekrar çıktık. Sonra Antalya'ya gelmeden 20 kilometre önce jungle ormanları gibi bir yere daldık. Orada birinden para almaya çalıştı filan derken hayatımda çektiğim en rezil otostop macerası buydu. Yalnız siz dua ki arada bir oraya uğramışsınız. Yoksa jungle'da bir... yani. Hayır bir de zaten bir de şöyle de bir durum var. Adam zaten hani otostop çektiğiniz zaman insanlar kendilerini farklı anlatırlar herhalde. Araba sahipleri, araç sahipleri. Çünkü kendini olduğundan çok daha zengin gösteriyor. İşte 1 trilyon param var, şu kadar param var, bu kadar param var. Kango arabaya biniyorsun. Yemeği ısmarlatıyorsun. Yok öyle bir şey. Yani 20 milyon efendim. Bence şöyle bir şey var. Yani o aracın sahibi değilmiş. O şoför tipi bir şeymiş. Yani yemeği falan da ısmarlattığına göre büyük ihtimalle onları da otostopçudan almaya çalışan o tip bir adam olduğunu düşünüyorum. Cüzdan Ferrari'de kalınca öyle şeyler oluyor insanın başına geliyor yani. Evet, sen de doğru. Biraz, zenginin halinden anlaman lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Bütün otostop hikayelerinden sonra geçmiş olsun demek ne demek ya. Ama bir yere varmış oluyorlar ya. Gelmiş adam öyle der. O zaman istersen az önce dinleyicimiz de uyardığı gibi sonuna geldik. Şöyle yapalım. Bugün Oktay Demirci ile Oktay'la aktüeldi bu köşemiz, doğru. Bu hafta öyleydi. Bakalım gelecek hafta ne olacak bilmiyorum ama bugün bizi arayıp da otostop hikayesi anlatan yayında bütün dinleyicilerimize akşamki özel şova davetiye verelim. Özel davetiye vereceğiz tabii. Onda başlıyor. Saat 22'de başlıyor sevgili dinleyiciler. Ege Kayacan şahsi şov If Performance Hall'da. Herkes davetli. Elinizi kolunuzu sallayarak gelip çok da güzel vakit geçirebilirsiniz diye umuyorum. Ben de gelmek istiyorum. Ege eğer müsaade edersen ben de ön sıralardan izlemek istiyorum. Türk sahne sanatlarına yaptığınız bu katkıdan dolayı biz de size poğaça hazırladık bir takım arkadaşlarla. Onu isterseniz programdan sonra takdim edeyim size. Hay hay. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.